राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 4 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, आए हैं, इस तरह से ही है तो वहाँ के न तो वासी के सूर्यो न शशांक को न पावक यद्यत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम मई वांशो जीव लोक जीव सनातन। तो भगवान का धाम है, उसी के हम आश है, वहाँ कहीं है यहाँ आए हुए हैं। ये हमारा स्थान नहीं, हमारा गांव नहीं, हमारा घर नहीं है। तद धाम पर मई वांश तो हम वहां के हैं। ये बात एक बिल्कुल सच्ची है, बात गीता ने कहा है, भगवान कहते हैं और कृष्ण जी कहते ईश्वर अविनाशी। तो हम परमात्मा के हैं, खास हम वहाँ के, वही हमारे हम उनके है, यहाँ के हम नहीं है, हमारे यहाँ की दवाई नहीं है, यहाँ मिली है और बिछड़ जाएगी। ये मिली हुई है शरीर अभी मिला है साधे मेरे तो पीछे से मिला हुआ है तो कोई रहेगा पढ़ाई नहीं। अब परमात्मा के तो हम खुद है, हमारे परमात्मा है तो वहाँ के हम है, ऐसी बात ये स्वीकार कर लीजिए, तो सच्ची बात है। फिर उसको बैम ले जाएगा वहाँ प्राप्त करना पड़ा कृष्ण कृष्ण क्या हो तो अपनी चीज है, अपने परमात्मा है, हम परमात्मा है, हम आत्मा है, यहाँ की चीज लेकर यहाँ के बन गए हम। जैसे अंग्रेजी पढ़ करके और अंग्रेजी वेशभूषा अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी की सर सीख गया तो ये तो नकली है। तुम्हारा तो हिन्दुस्तान में तुम असली हो, ये नकली वर्गी वर्गी हमने क्या, अरे कहाँ से लगे तुम। अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी विद्या लो, ऐसा नहीं कि अपने को खोए दो। ऐसे यहाँ आए हो तो यहाँ से विद्या लो, इस काम के लिए वो लो, ये नहीं कि अपने को खो दिया, अपने को खो दिया सुपर वेशभूषा भाषा रहन सहन अंग्रेजी में सीख लिया, वैसे तो इज्जत समझो इज्जत, ये फजीती है, इज्जत नहीं इसमें। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वहां के हम हैं, भगवान खुद के मैं मेहरवांश हो गोस्वामी महाराज के इस तरह से जीव विनाशी चेतन अमल सहज शुक्राशी सहज शुक्राशी परमात्मा है, चेतन परमात्मा है, अमल सहित परमात्मा है, सहज सुराशी है, अविनाशी है, ये विनाशी है सभी, ये विनाशी है, ये प्रकृति का अंश है, मगर वांश जीव लोग जीव तो ये तो और समल है अमल नहीं है। सुबह दुखल है शास्त्र में जो दुखल है कहा है, हम कहते पुनर्जन्म दुखल है शास्त्र में, हम सहज सुखराशी है उस देश के, हम तो ये दुखालय है, दुखालय भोजनालय वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे दुखालय है। यहाँ सुख देते हैं, यहाँ के बोल करके यहाँ की बात में हो गई, जैसे अंग्रेज पढ़कर अंग्रेजी वैसे हो गए, ऐसे अंग्रेजी फटी थी इज्जत नहीं है इसमें, ये तो अपने घर की है, असली अपने वहां के है। इस वास्ते हमारा अधिकार परमात्मा पर है, परमात्मा का हमारा अधिकार है, तो परमात्मा के हम हैं। यहाँ तो शरीर मिला है, एक चोड़ा मिला है, दर्जी किया चोड़ा मिलता है, दर्जी हो जाता है, दर्जी ये कुर्ता पहना तो दर्जी को जाते हैं क्या? तो ये कुर्ता पहना है यहाँ तो सही धारण किया है, रहेगा नहीं ये साथ में किसी सर के भी रह ही नहीं अपना, कैसे रहेगा? ये चीज रहने वाली है नहीं, सच्ची बात है। हम कर दे यहाँ के रखेंगे ये रहेगा, हम धर्म भाई यहाँ कर लेंगे, बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश की बात नहीं है ये, हमारे देश तो वो है जो परमात्मा है, वो हमारा देश है, उसे हम है। इस बात नष्ट हुआ स्मृति लगता, स्मृति लगेगा ना, स्मृति याद आ गए, अरे हम तो वहां के हैं, ये कहां बैठे, याद आनी चाहिए ना, हम यहाँ के थोड़े ही है। मोह हुआ, मोह के कारण से यहाँ के बैठ गए, यहाँ के हो गए, तो ये मोह पूर्व बात है, ये सच्ची नहीं है, विवेक की बात नहीं है। इस वास्ते इसको पच रच पच करके यहाँ के हम आए, यहाँ का परिवार है, यहाँ का देश है, ना पक्की बात है, कुछ दिनों से आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, चले जाएंगे, यहाँ कभी कोई रहा ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, कोई रह सकते ही नहीं, है ही नहीं यहाँ का, कैसे रहेगा? यहाँ की चीज हमारी हो नहीं चलती, यहाँ का उपयोग करो, अच्छा काम करो, उपयोग करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, याद करो भगवान का, यहाँ की सेवा करो सभी, तो वहां पर हम है, तब धाम पर जीव लोग के जीव भूत जीव भूत जीव बड़ा जीव लोग में आया हुआ है, जीव लोग में आया है, जीव भूत जीव बड़ा हुआ है थोड़ा ही है तो चेतन हमारे सह सुख रस जो स्वाभाविक है। बैम भर जाएगा हम तो यहाँ पे उसको प्राप्त करना है, बड़ी एक आफत है, आफत तो घर की चीज है, इनको रखना चाहो तो आप तो नहीं रहेगी, ये रहेगी नहीं, किसी के नहीं रहते रह जाएगी, ये शरीर ये संसार किसी के रहा, किसी के साथ रहा, इसी के साथ कोई हरदम रहा, कैसे रहेगा? तो याद हम आएगी नहीं। मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश रहो, वो पूर्व देश का हो, इस पहले वादी से पूर्व पूर्व देश है, यहाँ पे हम नहीं है। जैसे इस मकान में आए बैठे यहाँ के थोड़ी हम है, इस तरह से इस लोक में आए हुए हैं, यहाँ पे हम नहीं है। अपने देश में आदमी का मन लगता है, दूसरे के मन नहीं लगता, कहीं आवड़े बोली में तो आवड़े बोली समझे, कुछ अपनी चीज नहीं है, यहाँ रस बच गए मुंह पे आ गई, यहाँ बैठ गई देर लगा दी है, मत भूले मन मोह में भांगू भजे थी, क्यों बैठो सदरा तो ऊंडी लेकर नहीं हो, ऊंडी लेकर नहीं है, यहाँ थोड़ा गला करा दो थोड़ा ठीक उन्हें देगा, यहाँ कैसे रहेगा भाई, यहाँ जाने में हो नहीं आप रह सकते ही नहीं, अब हरदम यही बैठ रहेंगे, यहाँ कैसे बैठ रहे हो, ये आपको मन थोड़ा नहीं, सत्संग करने के लिए आए हैं बस, ऐसे संसार में आए हैं, हम यहाँ के नहीं है, अपने घर के हैं। वो घर गुरु जी को नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जो भैंसा को नहीं कहाँ जा समाया है, वहां कही है, वहां नहीं जाएंगे तब तक कहीं भी है आपको स्थायी स्थिति नहीं मिलेगी, आग्रम होना लोका पुनरावर्तन, आना जाना आ रहा कथा कथन काम काम वाले बनते फिरे बोले वर्त लोक में शांति कथा कथम सब बात है महाराज, तो प्रयोजन ठहर कर सकते हैं। इस वास्ते अपना खास असली घर तो भगवान ही है, वही हमारा है, जैसे बच्चा जाता है माँ के पास आ जाते है बहुत मिस खेल मुझे ऐसे खेल में चीज आ गई हमारे, निश्चित बात है पक्की जिज्ञासा आ गई है, है तो ये बात जितने के बाद साधन शुरू हो जाता है। वहां के हम हैं, वहां की बात ही करेंगे, यहाँ तो सेवा करो भाई। सेवा करने के लिए आगे मेले में गए, मेला महोत्सव में तो वहां गए हुए हैं, वहां है जाएगी थोड़ी देर कर दो नहीं, वहां गए सेवा करो, अरे खुश पहुंचाओ, अच्छा बर्ताव करो, व्यवहार करो बढ़िया, डेरा मत लगाओ, यहाँ लगेगा नहीं, रह सकोगे नहीं, पक्की बात है। कोई रह सका क्या? क्षति उतरेता द्वापर कली, कोई आया वहां, कोई आया नहीं आया, स्वास्थ्य यहाँ हमारी जगह नहीं है। जैसे वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन तीर्थ यात्रा करने को आए हैं, रहने तो ही ध्यान नहीं आप रहेंगे। इस तरह से हम सिवाय परमात्मा के और जी सब मुसाफिर है, कुछ रहने वाला नहीं, भगवान की हम जा रहे हैं, भगवान हमारे हैं। इस वजह से सहज सुखराशि, सहज परमात्मा में आनंदी, शुभ शुभ प्रेम परमात्मा प्रेम का भंडार है, सत्य है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, मोज में है, वैसे हम है। भूल करके इधर आ गए हैं, भूल को सत्य मत मानो, भूल को भूल मानो, भूल को भूल मानने से भूल मिट जाती है, भूल समझ मारने पर भूल मिट जाती है, सच्ची मानने से भूल रहती है, भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। इस वास्ते यहाँ रहना भूल है, ये यहाँ हम नहीं, यही हमारे नहीं, हम इनके नहीं, हमारे गांव नहीं, हम नहीं, आगंतुक है सब मिला हुआ। पंच संगमा लिखा है, जैसे रस्ते में मिल जाए अगर चाहते थे अपने हमारे गुजर जाए, नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग का है, वहां नदी के इस तरफ हम अलग अलग से आए, नदी में नौका पर शाह चढ़ गए, उधर से चले गए, अब नदी नाव संजोग साथ किस रहेंगे, पहले साथ में चले नहीं, आज साथ रहने नौका पर चढ़ गए, तो ऐसे यहाँ इकट्ठे हो गए, तो यहाँ के नहीं है। सदाई परमात्मा कहे तो परमात्मा तो कठिन नहीं है, यहाँ रहना कठिन है, कठिन नहीं असंभव है, यहाँ कामना छूटनी, कामना पूर्ति होनी असंभव है, कामना तो हमारी की हुई है, बनाई हुई है, यहाँ के हम नहीं, यहाँ का रस्म रिवाज नहीं, यहाँ रहन रहन नहीं, ये तो बनावटी है, थोड़े दिनों को आए, थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, ये पक्की बात है। यहाँ सेवा करना, काम करना, अच्छा काम करना, कहीं विचार हुआ डेरा नहीं लगाना। हमें बालपने में संत मिले, उन्होंने कहा रबड़ की गेंद, गेंद बनना गेंद, लोन तो बताओ मिट्टी का गोबर का लोन तो जाए, जाए छिपक जाए, वही छिपक जाए, छिपकना नहीं, मेरे जहाँ जाओ जाए, अब बना शिला बना लिया, शिले बना लिया, मकान बना लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, फंस गई है, चिपक गई है, अरे सबों के नहीं रोना पड़ेगा पीछे कि मैं सूटे, अरे तेरा है ही नहीं छूटेगा, फिर बहम कर दिया, मेरा धन छूट जाएगा, मेरा कुटुम्ब छूट जाएगा, तेरा धन था ही नहीं, तेरा कुटुम्ब है ही नहीं, तेरे सिंह है ही नहीं, थी ही नहीं, अब कैसे रहेगी। जितना दिन मिल जाए उतनी अच्छी बात है, एकदम पक्की बात, कितनी सच्ची बात, कितनी सरल बात। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, यहाँ रखने आशा नहीं रखे, यहाँ तो घूमना ही पड़ेगा भाई। जड़ होता है ना, वो भाव से ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़कर बदल बनकर बरसता है, बड़े बड़े पहाड़ों में जो जो जाजू करके वहां से वो बरस के नदी पर नारी पास समुद्र में आ जाता है, जल्दी मुसाफरी है यहाँ आ जाते हैं, ऐसे ये मिट्टी की मुसाफरी है, छोड़ी बन गई और बन गई, फिर बिहार मिट्टी जाए, फिर पृथ्वी बन जाती है, पृथ्वी से बन जाती है, अन्य भया से ध्यान से शरीर बने, शरीर मिट्टी से बड़े है, मिट्टी में बड़े मिट्टी। जैसे जल की जल की जल चीज समुद्र का समुद्र मिल जाता है, जैसे मिट्टी चीज मिट्टी के सब सब मिट्टी बनकर मकान बनवाना सब पर धराशय हो जाते हैं, ऐसे सब पर परमात्मा के हम परमात्मा हो जाएंगे। ये चिपकने से बाधा होती है, आफत होती है, संसार में सुखी नहीं होता कोई, सुखी होते ही नहीं, पढ़ाई कर कहां तक सुखी हो बताओ, पढ़ाई चीज अपनी कैसे हो सकती है, अपनी चीज में अपने संतोष कैसा होगा, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, है नहीं। तो मिला हुआ है बिछड़ेगा, पक्की बात है हमने आज से, इस बात से उसको याद करो, वो हमारा है अभिज्ञात मित्र है ये प्राण, पुण्यों का ख्याल आता है इसमें, वो हमारे को जानता है, हम उसको नहीं जानते, भूल गए, भगवान नहीं भूल नहीं हमारे, भगवान कहते मम्मी वहां से मेरा है, तो सब मम प्रिय सब मम पुजाए, मेरे पैदा किए मेरे हसाई मेरे को सब प्यार देते हैं, तो जो भगवान को प्यार देखते हैं जो आप यही मांगो आप हमारे को प्यार हो बस, और उस बात में ये पढ़ाई चीज अपनी लगती है, शरीर इंद्रिया अंतर अपर ही नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अपना नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर अपना नहीं है, समाधि हमारी नहीं है, चिंतन भी हमारा नहीं है, क्रिया भी हमारा नहीं है, पदार्थ भी हमारा नहीं है, ये काम में ले लो, काम में अपना थोड़ी है, निर्णय हो गई नो काम ले लो, है जिनका सौंप दो अपने पास, अपने मौज गुरु आनंद रहेगा, देखो यहाँ आप बैठे हो आराम से, सब समय मिला है, बत्ती मिली है, मकान सब मिला है, मन छोड़ने में कोई जोर नहीं आता, सच बचल गए बड़ी शुभ छोड़ देते, अपना घर मान लिया छोड़ना कठिन हो जाता है, तो घर मालिक व्यवहार बात कह दी, हम बचे हमारी जगह, बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम पक्की बात है, हम यहाँ पे नहीं, ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और वो यहाँ भी है, वो मया तत्व सर्व जगदेतना मया तत्व मस्ता सर्व सब मेरे महल में समस्ता में, ये मेरे महल में रहने वाले नहीं है, ये जीव मेरे में ही रहने वाले हैं, जय में ही रहने वाले हैं, अगर ये पीछे जो माम पश्यति सर्व सोच वही देखने लग जाए तो निराल हो जाए, न सब मेरी न परिस्थिति न मेरे को बोले न मेरे को बोलू, ये थोड़ी सी बात है सीधी, जो माम पश्यति सर्वत्र मया तो तुम सर्वस्थानी सर्वस्थानी न चाहते न सर्वस्थानी, ये हमारे में रहने वाला नहीं, हमें में रहने वाला नहीं, साफ साफ गीता कह रही है, कितनी शुभ बात है, तो यहां था ही नहीं हम, ये बात है सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, क्यों चिपको भाई चिपको, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, अपनी अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, सब के साथ प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो, याद रखो अपने घर को, प्रभु हमारे हैं, लोग यो नकली बने हमारे में, नकली नकली नहीं, यहाँ ये नकली है, प्रभु तो असली हमारे, हम असली भगवान के, सब मम प्रिय सब मम पुजाए, कितनी बात बढ़िया, मगर ईमान सुखी जीव लोग के जीव भूत अनाधिकार से फिरता है जीव लोग मुफ्त में, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं टिक नहीं सकेगा। आप भी वो ना लोग कहा जाए कहा जाओ टिक नहीं सकता, तेज सकता टिकने की चिपकता है, रह जाएंगे नहीं लोग तो क्यों अपने फजीती करे, धक्का दे निकाले फजीती होती वो उसमें पहले से ज्यादा हम यहाँ है ही नहीं, चलो कहा बोलो मोर से आनंद से चल दो, कितनी बढ़िया बात है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई याद आ गई, सदा से सदा के लिए सदा से इस भगवान के सनातना मनोई मानस जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा है, सदा से ही मेरा है, सदा से ही भगवान के हैं, इसको सत्संग कहते हैं। सच्ची बात का जो प्रेम है उसको सत्संग कहते हैं, सत का संग हो गया, ये यहाँ का असत्संग है, असत्संग रहेगा कैसा बात है, जैसे ही रहेगी बनावटी कब तक टिकेगी बात, ये बनावटी है शरीर या सब टिकेगा नहीं, तो भगवान का मिटेगा नहीं। आप भूल जाए भले कितने भूल जाओ, भूल तो भूल ही भूल होती है, सच्ची बात सच्ची होती है, इस वास्ते अपने तो सदा या कोई चीज चली जाए कोई आदमी मर जाए कर ठीक हुआ तो ये तो मरने वाले हैं जाने वाली है, तो अब शोक क्या किए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अरे अनहोती होती है और होनी में शोक हो, अनहोती होती नहीं होनी वही होती है, इस वास्ते मुंह होना नहीं पड़ेगा। सत्संग द्वारा ये होश आता है, होश ये तो बेहोश नहीं है, प्रत्येक क्षण यहां से जा रहे हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं जो यहां हमारे साथ में है, अपना शरीर भी अपने साथ नहीं देता, समाधि है ना समाधि से नहीं रहे, चिंतन से नहीं रहता, क्रिया से नहीं रही, पदार्थ से नहीं रहते, जागृत स्थिति नहीं रहती, स्वप्न नहीं रहता, सुसुप्ति नहीं रहती, ये तो सब यहाँ की है कैसे, उत्तम सहज अवस्था, सहज तन मन कर सहज भूल सा सहज सा देव नहीं और दूजा सहज सहज हमारे को सहज कर सहज किया विश्राम अजा जीवन शिव का एक नाम एक ठाप, सहज हमारे को सहज कर सहज किया विश्राम जीवन शिव का एक नाम एक ठाम, परमात्मा के हम और हमारे परमात्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सच्ची बात है, सच्ची बात को मान लो फिर सच्चा ही सच्चा हो जाएगा, गोविंद गोपाल की जय हो।